takich jak ja odsetek rośnie. Odsetek i pięćdziesiątek co piątek, co poniedziałek wyborczej masz porcje podnoszące emocje. Jak tu związać koniec z końcem, jeśli nie pracujesz nie tylko w dni niepracujące, co? Chcąc nie chcąc, co miesiąc coraz więcej grzesząc, coraz mniej się ciesząc, coraz mniej myśląc, mógłbym przysiąc, że widząc łatwy tysiąc mógłbym łatwo przyciąć. Jesteśmy tacy rodacy, tacy. Zamiast stać na tacy, zabrać stacy razem z tacą i spizgać oszczelnego, chociaż za to nie płacą. Wyjebać zielone, patrząc oczami złego, przestraszone oczy tego jednego pechowego, którego wypadło chwycić za gardło. Tak jak frustracja cię dusi i cię zmusi, by cię skusił i nie puścił, póki ona nie popuści. Jestem ludzki, jeśli mogę żyć godnie jak człowiek, ta. Co ty na to powiesz, gdy to samo tobie zrobię? Kuresko zły, bo mam dużo gorzej niż ty. Tobie tata kupił, jego tata się upił. Mój to chuj jest zerem, ma dla mnie tylko LML-e. A ty łochu, a samochód, a źli nocny odchód, by mieć dochód, topnąć krochu po trochu. Cztery dychy, zapożyczone dychy, dwa tygodnie spłacić, wzbogacić się, zabawić i stracić. Na krótki czas wyleczyć słupki smakiem drogiej wódki, z różnym skutkiem pobicia dla samego wyżycia się, poczucia się lepiej, lepiej niż ten skopany, spotkany pod sklepem. Rano na to samo spojrzeć, cześć, bo tak. Kac z powodu życia, nie od przepicia, struty przez wyrzuty sumienia, żołądek skręcony, ręka drży. Wstaje wygięty, a w TV znowu ty. Tusta gęba, szczerzy kły, twoje gry. Co by było gdy, mówić dużo, nie przekazując nic, wciskając swój pic, odechciewa się żyć. Można znów iść pić i zygać żółcią na to, bo nic innego nie ma. Znowu poniedziałek i nic się nie zmienia. I nic się nie zmienia. Mam dużo szczęścia, inni mają mniej. I dużo złości, inni mają więcej. Jej leje jej część na papier. Ej, słuchaj mnie więc. Zaciskam pięć palcy w pięść. Tak, drugie pięć, w drugą pięść. Byś zobaczył moją drugą część. Moje drugie ja, ja wściekłe jak psia mać. Nie podchodź za blisko, jestem gotowy na wszystko. Tak wyszkolone psisko, przez takie środowisko. Skundlone morale, skulone nisko. Ważniejsza miska, na wysokości pyska. Pełna walizka i znane nazwiska. Dobre znajomości mają cudowne właściwości. O chciwości, nie masz dla mnie litości. Nie masz dla mnie litości. Chciałbym już nie pościć, chciałbym już nie prosić. Chciałbym nie zazdrościć, zapomnieć o chciwości. Chciałbym, ile dałbym, by mieć potąd i odtąd więcej nie chcieć. Kiedy śpię i śnię, tak właśnie jest. A potem spadek ze skraju raju do realiów, które trzeba wkroczyć, przecierając oczy po nocy. Bo to tu życie dalej się toczy. Toczy nas dalej od środka nowotwórnych czasów. Dlatego jesteśmy jak potwór od czasu do czasu. Co twoje to moje, co moje tego nie rusz. Cóż już tuż tuż, aby nóż pod poduszkę brać, idąc spać. Jestem zły, bardziej niż ty. Zły jak ci wszyscy źli młodzi, w których rodzi się to uczucie, gdy coś się zawodzi. Z ulicy, ze sceny, wolni usiedleni, we wszystkich się pieni i nikt tego nie zmieni. Bo nikt nie mydli mi oczu, nikt nie usiedli mych odczuć. Nie kroczę na uboczu, nie balansuję na krawędzi. Wchodzę sam w środek, oddycham tym smrodem. Jestem żywym dowodem i kiedy przyjdzie czas na spowiedź, zamknę w grobie każde kłamstwo, które ty wypowiesz. Poznajcie prawdę, dotarła już do mnie. Życie, jestem wariata, śnionym nieprzytomnie. To sen o tobie, o tobie, o nim, o niej i o mnie. Jestem zły, bo ty w polityce w sykorycie. Zły, zastanie na szczycie, szanie na czyje życie. Zły, bo ty chodzisz ze swym picem na mównicę. Zły, bo ty jesteś tu karierowiczem. Zły, bo ty nie znasz się na mej muzyce. Zły, bo nie jest dobrze i kto mnie poprze? Zarabiam 800, 6 zostawiam na poczcie. Zły, bo wy chcecie zwalczać narkotyki, nie znając pojęcia profilaktyki. I jakie wyniki? Jest popyt, jest podaż. Ta prawa rynku, tego nie pokona specjalisto, wykształcony na papierze ekonomisto. Edukujcie dzieciaki, nie wsadzajcie do paki, ale edukacja trwa i kosztuje. Pieniędzy brakuje, wszyscy tam to chuje, każdy chuj żałuje, więc stanie jest dać skurwysynom w błękicie. Kolejne prawo, by spierdolić komuś życie, ta. Zły, bo wy policyjne skurwysyny robicie akcje, was korumpują, a my cierpimy. Nie mam na to, mówimy to? Co? Co? Ja marich. To jeszcze jest pętla dalej? Nie mam na to, mówimy to. Legalna marihuana, to ulga dla organów ścigania. Legalna marihuana, to ulga dla organów ścigania. Legalna marihuana. marihuana, to ulga dla organów ścigania. Legalna marihuana. Od Jamaica very nice, everybody smoke cigars. Pozdrowienia dla obywatela Maleńczuka. Zły, zły, tak, jest zły. Dans 5-2, tak, źli, drużyna A. Tak, zły, jest ki skład, tak, zły. SLU gang, tak, zły, jest Poznań, tak, złe. WLKP, pozdrowienia SBCDN.